Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. W sprawie napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie zbiera się Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Prawdopodobnie zaproszenie ognia było przyczyną pożaru hospicjum w Chojnicach. Śledztwo prowadzi prokuratura. Czyli królowie, pasterze czy aniołowie. 1 300 000 osób było na orszakach Trzech Króli. O 14:00 Rada Gabinetowa. Rząd pod przewodnictwem prezydenta będzie dyskutował o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Andrzej Duda zwołał posiedzenie w związku z napięciem na linii Stany Zjednoczone-Iran po zlikwidowaniu przez Amerykanów jednego z najważniejszych irańskich generałów. Teheran zapowiedział kroki odwetowe. Waszyngton w odpowiedzi wysyła na Bliski Wschód dodatkowych żołnierzy i bombowce B-52. Pentagon dementuje jednocześnie doniesienia o planach wycofania wojsk z Iraku. Marek Wałkuski. Świat ubiegła wczoraj wiadomość, że na żądanie irackiego parlamentu Stany Zjednoczone rozpoczynają wycofywanie swoich oddziałów z Iraku. Źródłem tych doniesień był list amerykańskiego dowódcy generała Williama Seely, który informował władze w Bagdadzie o przygotowaniach do takiej operacji. Okazało się jednak, że do Irakijczyków wysłano przez pomyłkę źle sformułowaną wersję roboczą listu. Sekretarz obrony Mark Esper zaprzeczył, by Stany Zjednoczone zdecydowały o opuszczeniu Iraku. Nie podjęliśmy decyzji o wycofaniu naszych wojsk, zapewniał dziennikarzy. Pentagon poinformował tymczasem o skierowaniu w najbliższych dniach do bazy sił powietrznych w Katarze 6 bombowców B-52. Do Libanu uda się z kolei stacjonująca we Włoszech jednostka bojowa 173. Brygady Sił Powietrzno-Desantowych. Dołączy ona do 10 tysięcy żołnierzy, których skierowano na Bliski Wschód po ataku rakietowym, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ruszyła akcję wspierające odbudowę hospicjum w Chojnicach na Pomorzu. Ubiegłej nocy w pożarze zginęło 4 pacjentów, 20 zostało rannych. Podopieczni trafili do innych placówek na Pomorzu, pozostaną tam przez co najmniej 2 miesiące, bo tyle hospicjum może być zamknięte. Ksiądz Janusz Chyła z jednej z chojnickich parafii liczy, że darczyńcy otworzą swoje serca i portfele. Kilka lat temu doświadczyliśmy tego, wtedy gdy była nawałnica w okolicach Chojnic, też wielka solidarność ludzi i w Chojnicach i poza Chojnicami. Ufam, że nie będzie tym razem inaczej. Przyczynę pożaru ustalają biegli. Z pierwszych informacji wynika, że mogło dojść do zaproszenia ognia przez jedną z osób przebywających w hospicjum. Hospicjum nie miało instalacji przeciwpożarowej, jak mówi Barbara Bona, prezes Fundacji Palium prowadzącej placówkę, bo nie było takiego wymogu. Zgodnie z przepisami instalacja przeciwpożarowa musi być zakładana w budynkach służby zdrowia powyżej 100 łóżek. My jesteśmy małym hospicjum, 27-łóżkowym. Od tych 15 lat wciąż coś remontujemy, więc wybierając takie, a nie inne rzeczy, zrezygnowaliśmy z tej instalacji przeciwpożarowej, no bo mogliśmy, ale teraz tego bardzo żałuję. Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura w Chojnicach. 1 300 000 osób w całej Polsce przeszło w orszakach Trzech Króli. Od 12 lat uliczne jasełka cieszą się coraz większą popularnością. Wczoraj pochody przeszły w 900 miastach. W Warszawie w orszaku szło rekordowe 90 tysięcy osób, a wśród nich Mariusz Pieśniewski. Tegoroczne orszaki Trzech Króli przeszły pod hasłem zaczerpniętym z kolędy. Cuda, cuda ogłaszają. I rzeczywiście tych kolęd było wyjątkowo dużo. Oj, maluśki, maluśki, maluśki, kiemy rękawiczka. Co roku tylko na warszawski orszak przybywa kilkadziesiąt tysięcy osób. Fajnie. A co jest najfajniejszego? Osioł. Były zwierzątka. Jest wesoło, jest dużo ludzi, ludzie śpiewają, świętują. I to jest chyba najważniejsze, że wszyscy są tu. Wiele z nich chce pokazać w przestrzeni publicznej swoje przywiązanie do wiary. To, żeby dać świadectwo wierze. Orszaki zorganizowano także w 21 miejscowościach poza granicami Polski. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poświęcona Witoldowi Pileckiemu książka Ochotnik uznana została za najlepszą biografię minionego roku przez jury Costa Book Award. To jedna z najważniejszych literackich nagród Wielkiej Brytanii. Z Londynu Adam Dąbrowski. To historia mało znana poza granicami Polski, mówiła w BBC szefowa jury Susanna Lipscomb. jest poruszająca. Człowiek porwany jest przez koszmar, ale też przez heroizm zawarty w tej opowieści. Pilecki był zawsze ledwie o krok za nazistami. Parł naprzód, by dowiedzieć się coraz więcej. To przemawia do mnie, bo ja byłem reporterem w strefach wojny w Iraku i w Afganistanie. Tam wymagana jest taka sama nieugiętość. Nieugiętość, by dotrzeć do prawdy za wszelką cenę. Tak mówił mi autor, gdy książka ukazywała się w brytyjskich księgarniach. Najlepsza powieść? Middle England, Jonathana Coe. Uchwytuje ducha czasu. Inteligentna, przenikliwa opowieść o Brexicie. Wyznania Franny Langton to tytuł powieści, która zwyciężyła w kategorii najlepszy debiut. Sarah Collins stworzyła kryminał rozgrywający się na plantacji trzciny cukrowej na Jamajce oraz na ulicach XIX-wiecznego Londynu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Naród w euforii. Mamy trzeciego polskiego zwycięzcę turnieju czterech skoczni. Do Adama Małysza i Kamila Stocha dołączył Dawid Kubacki. Na zakończenie cyklu w kapitalnym stylu wygrał kończący zawody konkurs w Bischofshofen. Nerwy na pewno były dzisiaj gdzieś tam, od rana się to pojawiało, no ale podszedłem do tego po prostu zadaniowo. Wiedziałem, że no te nerwy, ja mogę tylko sobie nałożyć je na siebie, więc podszedłem do tego zadaniowo. Wiedziałem, co chcę zrobić na skoczni. Tego planu się trzymałem. Mówił oczywiście Dawid Kubacki. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju zajął Norweg Marius Lindvik. Trzecie Niemiec Karl Geiger. Kamil Stoch był 13, Piotr Żyła-Loka te niżej. Teraz piłka i gol Arkadiusza Milika w meczu przeciwko liderowi i Serie A. Niestety dla kibiców na było to trafienie honorowe. Inter zwyciężył na San Paulo 3-1. Nic dziwnego, gospodarze popełniali szkolne błędy w defensywie. Pan oglądał chyba to spotkanie, pan kiwa głową. To był bardzo dobry mecz, ale rzeczywiście. Ale bramki kabaretowe, pan dobre określenie, kabaretowe bramki były. Tak jest. Wydarzeniem kolejki miał być występ Zlatana Ibrahimowicza, wracającego po latach do Milanu, ale nie był. Przesadnie pewny siebie Szwed, wypadł blado, podobnie jak reszta Rossonerich. Mecz z Sampdorią, który oglądało się z najwyższym trudem, zakończył się bezbramkowym remisem. Ibra na boisku zameldował się w 55. minucie, zmieniając Krzysztofa Piątka. Całe spotkanie w ekipie z Genui zaliczyli Karol Linety i Bartosz Bereszyński. Podobnie jak Wojciech Szczęsny w bramce Juventusu, stara dama 4-0 wypunktowała Cagliari. Hat-tricka ustrzelił boski Cristiano Ronaldo. Co w Dakarze? Dobra jazda Rafała Sonika i ciąg dalszy pecha Kuby Przygońskiego. Sporo dwójek teraz. Sonik był drugi, na drugim etapie zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w rywalizacji kładów i ze swadą opowiada o swoich wrażeniach z trasy. Ja jak dostanę czyściutki roadbook, jak sobie go taki czarno-biały pomaluję w kilku kolorach, to później jadę jak po sznureczku. No ale co? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Daliśmy roadbook i tak dobrze, że się przewinął, bo był bardzo długi. Musiałem na tankowaniu go skrócić, a jeszcze na dodatek takim szlaczkiem mi szedł, więc raz miałem w prawo, a raz trochę w lewo. No i tak jak na drodze, tak samo w roadbooku, to w prawo, to w lewo, to do przodu. Szybciej, a to wolniej. Roadbook, czyli książka drogowa pomagająca w nawigowaniu na trasie. A co z pechem Kuby Przygońskiego? Na pierwszym etapie awaria skrzyni biegów, która przekreśliła jego szansę na dobry występ w całym rajdzie. Wczoraj 5 przebitych opon i dopiero 19 miejsce na mecie. Kończymy koszykówką i laniem, jakie Asseco Gdynia sprawiło Polfarmie Starogard Gdański. Wygrało 100-69 i na sportowo słyszymy się za godzinę. Czym on jedzie, że ma 5 opon? No, miał zapasowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nawet nie może powiedzieć, że trzy koła dobre. Dobre pytanie, proszę pana. We wtorek zachmurzenie będzie, proszę pana, małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie, a także miejscami w Wielkopolsce duże. Na północnym wschodzie słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwe również opady deszczu lub mrzawki. Na północnym wschodzie początkowo gdzieniegdzie mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od minus 3 stopni to w Zakopanem 0 w Przemyślu i Rzeszowie, plus 1 stopień w Suwałkach, Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Krakowie, 2 w Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie i Katowicach, 3 w Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, w Opolu także, a najcieplej będzie w Koszalinie, w Szczecinie i we Wrocławiu 4 stopnie. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łody. Ciężko dziś oddychać na południu kraju. Najgorzej w tej chwili jest w Goczałkowicach Zdroju i w Nowym Targu, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad 3-krotnie, a pyłów PM2,5 5-krotnie. No i chyba lepiej dziś odpuścić poranne bieganie czy dojazd do pracy rowerem. Niewiele lepiej jest w Tychach, Krakowie, Zabierzowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. W pozostałych miejscach punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują na dobrą i bardzo dobrą jakość powietrza.

glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głowę, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Gogi, cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. No i zaczynamy, panie doktorze, już taki rytm meczowy, bym powiedział. Ja się cieszę. Już wszystkie święta za nami. Proszę pana, już bardzo proszę. Styczeń, czas się wziąć. Skoro żeśmy się nie wzięli wcześniej przez ponad 700 odcinków, no może i teraz. Może teraz się uda. Może się uda. Może w tym roku. Może w ogóle, żeśmy ten rok nie świętowali 700 odcinka. Nie? Nie. Ja świętowałem. A ja nie. Nie? Czyli pan sam? W zaciszu pokoju 137. Teraz wyszło głupio. No wyszło, to prawda. A który odcineczek pan tam nazywa? No dzisiaj według moich obliczeń 707. Siódmy? O! Możemy świętować 733. Dobrze. Dobrze? Zapiszę to dobrze sobie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pani Agnieszki. Mamy Zuzi, a tak naprawdę pytanie jest od Zuzi. Lat 8. Zuzia pyta, czy to możliwe jest, myślę, że to wynika z jednej z bajek. Czy to możliwe jest, żeby człowiek przetrwał w brzuszku wieloryba? Czy tam jest odpowiednio dużo powietrza i czy generalnie nic złego się człowiekowi nie stanie? Na pewno jest odpowiednio dużo miejsca. No, właśnie. Natomiast nie ma tam powietrza. Nie? Nie, nie, nie, nie. W żołądku nie, nie ma. Więc uduszenie jest pewne. Ale zanim byśmy się udusili, moim zdaniem byśmy tam w ogóle nie dotarli. Tam jest jakiś system filtrowy pewnie. Nie, tam jest przełyk, który u wieloryba jest zadziwiająco mały, bo ma średnicę zaledwie 10 centymetrów. Taki malutki. I co prawda, no tam jest ruch jak na Marszałkowskiej, bo wieloryb musi codziennie zjeść tych kilka ton różnych rzeczy. Natomiast człowiek by się tam raczej nie przycisnął. Wieloryby nie są w stanie, mimo że są gigantycznymi zwierzętami, a sam język wieloryba waży prawie 3 tony. Co pan? No, 2 tony 700 takiego. Jeżeli mówimy o płetwalu, to tak. Tak. To one nie są absolutnie w stanie przełknąć niczego większego. One jedzą bardzo dużo, tak tonażowo. Mhm. Robią to w sposób taki, bym powiedział, dość oryginalny, bo płyną z otwartą paszczą. I co tam się nawinie? Co się nawinie? I w pewnym momencie tą paszczę zamykają. Wypompowują całą wodę, którą pochłonęły tak płynąc, z tymi różnymi tam i z malutkimi rybkami, z planktonem i z krylem. I wypompowują tą wodę, a mają taki system filtrów, które się nazywają fiszbinami i na tych fiszbinach zostaje to, co w wodzie było. I sobie tak to przełykają i znowu. Czasami wpływają w ławice ryb, czasami po prostu sobie tak na luzie płyną z otwartą buzią. Ja zawsze prosiłem dzieci, jak jedziesz na rowerze, zamykaj buzię. Nie jak z otwartą wieloryb buzią. No właśnie, bo to wieloryby tak mają. Natomiast sam przełyk jest niewielki, bo on ma no właśnie tak z grubsza 10 centymetrów. Więc ja nie wiem, panna Zuzanna, jakiej jest wielkości, ale domyślam się, że jest panną, więc ma 8 lat. Więc raczej nie ma 10 centymetrów. Wieloryby są fascynujące, ale są przepiękne. Tej wersji nie będziemy już tam roztrząsać. Nie, i dosyć szybko płyną, bo on się jest w stanie rozpędzić ponad 50 km na godzinę, co w wodzie jest naprawdę ogromną sztuką. No, jak jest głodny, to musi szybko pływać, żeby więcej zjeść. No tak, tylko że jak szybciej płynie, potrzebuje więcej jedzenia. Tak działa ten świat, proszę pana. Cały. I tutaj gdzieś trzeba znaleźć jakieś optimum, czego i tobie, i państwu, i sobie życzę. Nie mówię o jedzeniu, tylko ogólnie. W tym 707 odcinku jubileuszowym. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Łożek. Też można sobie nucić. Na przykład tak jak tu. Dzień dobry. Znowu puściliście tą piosenkę. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wytrzymać się nie da. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Do widzenia. Do widzenia. To się może jeszcze powtarzać parę razy, bo zdaje się, że będziemy z panem królem spotykali się i z tym nagraniem. To córka mamy podsłuchiwała. Właśnie chciałem zapytać, czy to mama, czy starsza siostra, ale chyba mama. Chyba mama, bo to już nie jest pierwszy telefon w tej sprawie. Podsłuchowywać. Młody człowiek dzwoni i mówi, że on ostatni raz był w szkole 22 czy tam któregoś i dopiero dzisiaj idzie. To powiem mu tak, chłopie, ty idź na studia. Domowy student ostatni raz był na zajęciach, uwaga, uwaga, 19 grudnia i uwaga, uwaga, idzie na zajęcia dopiero jutro. Taki los domowego studenta. Ciężko, bardzo ciężko, ale sesja za progiem. A, ktoś musi to wziąć na siebie. No, ale pojawią się następni, którzy powiedzą, chłopaku, idź do pracy. Są tacy, którzy dziś w pracy po 2 tygodniach będą się zastanawiać, właściwie na czym polega moja praca? Co tu chodzi? Co ja robiłem? Nie, po 6 napisał słuchacz z pytaniem, czy ktoś nie pamięta jego hasła do komputera, bo jakoś słowo mówi. A to w ogóle inna sprawa. Ale tutaj pan Andrzej, zresztą Andrzej Król, jak się podpisał, informuje, że tak, województwo śląskie po 4 dniach zaczną się ferie, czyli 17 dni wolnego, 4 dni szkoły i 16 wolnego, razem 37. Nie tylko śląskie, bo z tego co widzę, lubuskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie od 13 stycznia, czyli już niedługo. Projekt Tata. Tak to będzie. I pytanie, co tu jest wyjątkiem, a co regułą? Szkoła czy leniuchowanie? Co w te 4 dni można zrobić? O, no. Bo zdaje się, oceny już chyba wystawne. No Agnieszka zrobiła taką minę, że widzę, że jeszcze parę ocen można wrzucić. No dobrze, ale dziś to i tak większość Polaków mówi głównie o Dawidzie Kubackim. No to ja jeszcze chcę wrócić do plebiscytu na sportowca roku, którego wyniki poznaliśmy w sobotę i są szeroko komentowane w internecie. Czy świetny żużlowiec powinien pokonać znakomitego piłkarza? Dla mnie oni wszyscy są herosami i tak zresztą tłumaczę to dzieciom. To jest bez sensu, moim zdaniem. No właśnie. Tłumaczę, klarując, jak wiele wysiłku wszyscy musieli włożyć, zanim przyszły sukcesy. Ale w mojej prywatnej ocenie stosuję jednak jeszcze jedną skalę, która pozwala mi wybrać moich faworytów w takim zestawieniu, jak to zestawienie przeglądu sportowego. Czy odważyłbym się uprawiać taki sport, nawet amatorsko? No i tutaj od razu kilku odpada. Na czoło mojej listy wysuwają się właśnie skoczkowie. Ci narciarscy, ale też skoczek o tyczce, zwłaszcza ten, który w ubiegłym roku pokonał granicę 6 metrów 2 centymetrów o tyczce właśnie. No i to właściwie pokonał 6 metrów i 1 centymetr, którą to wysokość zdobył kilka dni wcześniej. Naprawdę wielki mistrz. Niewiele później został zresztą tatą, więc Piotr Lisek, bo o nim mowa, mógłby powiedzieć, że jest ojcem na najwyższym poziomie. Ale nie chcę tak mówić. Nie, zdecydowanie nie. Ja po prostu wykonuję swoją pracę i cieszę się, że udało się być ojcem. I stawiać w tej dyscyplinie pierwsze kroki, co widać po uśmiechniętym tacie. Choć jest na początku rozbiegu, sądzę, że wie, iż tutaj z każdym dniem poprzeczka będzie zawieszona coraz wyżej. Chcę być dobrym tatą. Oczywiście staram się czytać wiele książek i cały czas uczyć i chłonąć to, żeby przygotować to moje dziecko do tej drogi, która na pewno nie będzie łatwa, bo ten świat naprawdę jest zwariowany. No, tego się nie da ukryć i chcę być po prostu dobrym ojcem. Nie da się ukryć i bardzo dobre motto. A przypominam też sobie swoje początki. Myślę, że fajnie być takim ojcem i z otwartą, niezapisaną księgą, z otwartą głową, zacząć tę przygodę po raz pierwszy. Piotr uczy się być tatą. Sam dzieciństwo miał niełatwe. Mój tata zmarł, kiedy miałem 3 lata, ale zawsze mówię tak, że może to źle zabrzmi, moja mama nie lubi tego sformułowania. Ja tak naprawdę miałem wielu ojców. Nie miałem jednego, miałem wielu i na swojej drodze spotkałem bardzo wielu wspaniałych ludzi. Jednym z nich był mój dziadek, który mnie wychował. Był dosyć surową osobą, ale dzięki temu gdzieś to mnie ukształtowało. Może też dzięki temu jestem takim sportowcem, a nie innym. A maleńka córka Piotra ze sportowych aren na razie odwiedza basen. Kiedy rozmawialiśmy w listopadzie podczas forum Tato.net, Piotr Lisek pochwalił się pierwszym krokiem w kierunku sportu, właśnie córki. No a w przyszłości, czy będzie uprawiać sport? Ciekawiło mnie to, czy tata ma plany wychować następczynię styczką w ręku. Nie, absolutnie. Ja chciałbym po prostu, żeby moja córka była szczęśliwa. Wiem, że sport to nie jest łatwy kawałek chleba i oczywiście będę ją wspierał w każdym aspekcie jej drogi. Dużo słów mądrych padło, ja się trochę niekomfortowo czułem, bo w tym stażu jestem najmłodszy, ale chciałbym po prostu ją wspierać. A to, kim będzie, no to już jakby od niej zależy. Mam nadzieję, że będzie po prostu dobrym człowiekiem. I bardzo podoba mi się to podejście. Też chciałbym, aby mój syn spróbował sił w sporcie z większym zaangażowaniem, ale nie naciskam. Kibicowanie sportowcom przed ekranem ma jednak swoje zalety. To nasze pierwsze zetknięcie z rozmaitymi dyscyplinami sportu i przyznam, że skoki o tyczce oglądamy obaj z właściwie rumieńcami na twarzy. Z myślą o tyczce to się udało się nawet zapisać na zajęcia lekkoatletyczne na warszawskiej Iskrze, ale specjalizacja wchodzi nieco później, do tego czasu utrzymać zapał, no to już nie lada sztuka. Piotr Lisek, jak mówi, od razu chciał być tyczkarzem i do tego dążył. Tak, chociaż ja jestem ze wsi, więc tej infrastruktury nie było tak łatwo ją dostać i musiałem się przenieść do Poznania w pewnym okresie życia, ale ja myślę, że droga sportowca to nie jest taka droga, że ja chcę, czy trzeba się po prostu tym bawić i z tego wynikają później sukcesy, bo jeśli ktoś robi to na siłę, to tak jak w pracy, będziemy się męczyli z tym. Myślę, że na razie zabawa, a ten okres przyjdzie, w którym momencie zajmiemy się tym na poważnie. Trzymam kciuki za Piotra, za jego tatowość, za jego 6 w przyszłym roku i oczywiście za złoto na igrzyskach w Tokio, a 8 miejsce w 10 najlepszych sportowców ubiegłego roku w naszym kraju to zdecydowanie za nisko. Kto odważny chwyci tyczkę i skoczy choć raz? A? Ja bym sobie skoczył raz. Znaczy nie wiem, czy bym dobiegł z tym, bo bym się zmęczył. No to jednak jest kawał instrumentu taka tyczka. 28 minut po 7. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kawlów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego, wraca nad ranem obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? naprzeciw niego mówię ci drogi kolego, zamieszkują wiele z wiki pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica gdy nie dotrzymana zwykle bywa ukarana. Również podjęty przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, jakim jest wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Dużym zainteresowaniem cieszą się premierowe modele, jak na przykład najnowsza odsłona legendarnej Corolli Sedan, dostępna w cenie już od 69 900 zł. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamina Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Skrót wiadomości Anna Kowal-Brankati. Nawet 15 lat więzienia grozi Janowi S., królowi dopalaczy, któremu prokuratorzy przedstawili 12 zarzutów. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem dopalaczami i narkotykami oraz ich przemytem, a także narażenia ponad 16 tysięcy osób na niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna miał zlecać zabójstwa ścigających go policjantów oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W tej sprawie prowadzone jest odrębne śledztwo. Tłumy żałobników biorą udział w pogrzebie generała Kasema Sulejmaniego w jego rodzinnym mieście Kerman w Iranie. Trumna z ciałem najważniejszego irańskiego dowódcy wojskowego została tam przetransportowana z Teheranu. Irański wojskowy ma zostać pochowany na cmentarzu męczenników. Pogrzeb w Kerman zakończy trwający od kilku dni uroczystości żałobne Sulejmaniego. Wczoraj w Teheranie prowadził je najwyższy przywódca duchowy Iranu, Ajatollah Ali Khamenei. Dziś pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia u wiernych obrządków wschodnich. W Polsce obchodzą je prawosławni oraz grekokatolicy i staroobrzędowcy. W wielu podlaskich miejscowościach z bogatym repertuarem kolęd w różnych językach wyruszyły grupy kolędnicze. Chodzimy od domu do domu. Sama również chętnie przyjmuję, jeżeli tylko widzę kolędników, to nigdy nie zamykamy drzwi, tylko zapraszamy. Nie ginie tutaj w naszym regionie, tylko naprawdę tych grup kolędniczych jest coraz więcej. Ze świąt troszkę się zrywam i idę z kolegami kolędować. Bierzemy gwiazdy, bo to jednak jest taka wyjątkowa atmosfera. My szczególnie po wioskach chodzimy z kolegami kolędować. Często kolędujące grupy zbierają datki na przykład na remont cerkwi albo działalność zespołów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. To od nich zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. W Radzie nie ma jednomyślności co do tego, ile powinna wynosić cena pieniądza, ale większość członków opowiada się za pozostawieniem stóp na dotychczasowym poziomie. Tak po grudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej mówił jej przewodniczący i prezes NBP Adam Glapiński. Chociaż mogą się zdarzyć wnioski za obniżeniem, za podwyżką, ale większość Rady myślę, że się będzie opowiadać cały czas za stabilnością stóp, bo one się sprawdzają. Według Glapińskiego stopy powinny pozostać bez zmian do 2022 roku. Decyzję Rady poznamy jutro. Uwaga przedsiębiorcy, jutro mija termin składania wniosków o mały ZUS. Aby skorzystać z ulgi, przychód firmy nie może przekroczyć 30-krotności płacy minimalnej. A czy firma kwalifikuje się na mały ZUS, można sprawdzić przy pomocy kalkulatora na stronie www.zus.pl.

Co z tego? Przecież dzieci to będą wszystko musiały odrobić. I gdzie? W domu. Bo w tej chwili szkoła, proszę pana, prowadzi kartkówki, sprawdziany, nic więcej. Także nie ma tu się specjalnie czym chwalić. Pozdrawiam trzeci program. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. 227 trójek SMS-owo napisał pan Krzysztof. Również jestem nauczycielem szkoły średniej. W pracy byłem 2 stycznia. Dodatkowo prawie codziennie, ze świętami włącznie, załatwiałem sprawy związane z olimpiadą przedmiotową. Tak to wyglądało w moim przypadku. To pan Krzysztof napisał. Czuwaj. Właśnie ja chciałem powiedzieć a propos powrotu po długim urlopie. Mój syn wychodzi właśnie od 20 grudnia, miał wolne. Wychodzi dzisiaj pierwszy dzień do szkoły z uśmiechem na ustach, ponieważ jeszcze tylko 4 dni i zaczynają się 2-tygodniowe ferie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam województwo śląskie. Ale słyszę radość w głosie, czyli znakomite oceny na półrocze. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Jeśli państwo posłano, jeszcze w tym tygodniu będziemy spotykali się z tym dżinglem i z pięknymi utworami także. Ale po kolei. Piotr Metz. Annie Lennox wspomina, że dla niej śpiewanie z Luciano Pavarottim piosenki Eurythmics There Must Be An Angel z siedzącym w pierwszym rzędzie Dalai Lamą było jak obcowanie z Bogiem. Raz jeszcze koncert w Modenie. What? mały cykl spotkań z Luciano Pavarottim nam się zrobił. Rzuciłem okiem w październiku. Pan Luciano obchodziłby 85. urodziny tego roku, więc może, ale zobaczymy. 227 trójek. Dzień dobry. Mówią Państwo dzisiaj o długości wolnego przed świętami i po świętach. Moja córka studiuje na Erasmusie w Portugalii, w Lizbonie, na uniwersytecie. Zaczęła wolne 13 grudnia, kończy wolne 18 lutego. 18 lutego. Dziękuję bardzo, Danusia z Wałbrzycha. Kłaniamy się pani. Nie wiadomo, czego bardziej zazdrościć, czy tego wolnego, czy tej Lizbony. Zapraszamy do trójki. Za 16 minut będzie ósma. Tradycyjne papierowe recepty znikną z obiegu, będą zastąpione e-receptami. To rozwiązanie wejdzie w życie, uwaga, już jutro, 8 stycznia. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że najważniejszy jest 4-cyfrowy kod dostępu do naszej recepty, który dostaniemy od lekarza po prostu na karteczce albo mailem, albo SMS-em. My podajemy w aptece nasz numer PESEL, 4-cyfrowy kod i wówczas farmaceuta na komputerze widzi naszą receptę. Jeżeli chcemy za pośrednictwem maila zrealizować receptę, to na maila dostajemy PDF-a. Tego PDF-a pokazujemy w aptece. Farmaceuta skanuje kod kreskowy na tej recepcie i wówczas też realizujemy, ale możemy też odczytać z maila kod czterocyfrowy i wraz z naszym PESEL-em podać farmaceucie, a farmaceuta wówczas też będzie miał dostęp do naszej recepty. Ja lubię sobie sprawdzać w internecie, jakie leki mam przepisywane, no i ze standardowej recepty nie jestem w stanie odczytać nic. My już w aptece obsługujemy te recepty rok. Grzegorz Kasprowicz, magister farmacji. Wszystko, co nowe, niesie za sobą pewne trudności, ale coraz łatwiej jest. Brak wątpliwości co do wydania leku konkretnego, to na pewno. Druga sprawa to jest jasno i wyraźnie napisane dawkowanie, ilość leku, że łatwo to zweryfikować, a nie tak jak było tak, że coś było niedopisane, brakowało dawkowania, wtedy nie można było wydać więcej niż dwa opakowania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te wszystkie rzeczy odchodzą, typu brak pieczątki, brak podpisu lekarza. Jest to o wiele wygodniejsze. Nie trzeba takiej recepty ze sobą nosić, ona nie jest pogięta. Wyjmujemy komóreczkę, pokazujemy pani w aptece. Ułatwienie jest tak naprawdę dla wszystkich. Od pacjenta przez lekarza po farmaceutę. Po pierwsze ograniczamy biurokrację, ograniczamy papier, który jest ciągle w użytku. Ograniczamy możliwość zagubienia recepty. Dodatkowo no, jest to dla nas pewne bezpieczeństwo. Pamiętajmy też, że dostęp do internetowego konta pacjenta, który na przykład możemy przekazać naszemu lekarzowi leczącemu, to jest dostęp do informacji o tym, jakie leki aktualnie zażywamy, więc nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że lekarz zapisze nam leki, które mogą wejść w interakcję z tymi lekami, które dotychczas zażywamy. Też jest łatwiej później sprawdzać te recepty. Mniejsza jest możliwość popełnienia błędu, wydania nieprawidłowego leku. System troszeczkę pilnuje tego. Przy każdej próbie wydania jakiegoś innego leku no jest informacja. Czy na pewno to, czy na pewno tak to chce zrobić i tak dalej, i tak dalej. Co z osobami starszymi lub też innymi osobami wykluczonymi, które nie mają telefonów, nie mają dostępu do internetu? Oczywiście nie znaczy to, że lekarz nie będzie mógł wystawić recepty papierowej. Nie każdy musi być skory do korzystania z e-usług. Dotyczy to zarówno osób starszych, jak i osób młodszych. Lekarz na życzenie pacjenta może wystawić receptę papierową. Na ile to bezpieczny system? Z zagrożeniem w systemach informatycznych no jest tak jak z zagrożeniem w całym naszym życiu. No one istnieją, ale systemy informatyczne jednak ograniczają to ryzyko, a pamiętajmy, że tutaj gwarantem bezpieczeństwa jest państwo polskie. Na 200% ten system jest bezpieczniejszy niż system papierowych recept. Docelowo na pewno to będzie łatwiej. Dla nas, dla pacjentów na 100%, dla lekarzy myślę, że też. Przypominam, że to już jutro o e-recepty pytała Justyna Goc. To trójka, za 12,5 minut będzie ósma. Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi,

Widziałem. No ale sporo jednak, albo 99% tych obrazów jeszcze przede mną. To jakoś tak dobrze się rok zaczyna. To wszystko jest jeszcze przede mną, nieobejrzane. Chciałbym, żeby Joker był jeszcze przede mną. Janek Kałucki chwalał bardzo Sukcesję, która również została nagrodzona. Serial telewizyjny. I tam sporo jest jeszcze bardzo ciekawy. 1917 wchodzi do kin także w piątek. No będzie co oglądać. Tak czy inaczej życzymy dobrego odbioru. A w minioną sobotę Michael Stipe obchodził 60. urodziny. Dzień wcześniej za to był lider R.E.M. opublikował drugą w swojej karierze solową piosenkę zatytułowaną Drive to the Ocean. Utwór dostępny jest do kupienia na stronie internetowej artysty, a cały dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany proekologicznej organizacji Pathway to Paris, dbającej o wprowadzenie w życie postanowień porozumienia paryskiego. Pierwsza piosenka Michaela Stipe'a, Your Capricious Soul, ukazała się w październiku, a dochód z jej sprzedaży zasila konto fundacji Extinction Rebellion. Drive to the Ocean brzmi tak i nie jest to łatwa muzyka. Ale dodam od razu, że od połowy się rozkręca i jest ciekawie. The wind and the sun, where all of God's creatures are gathered as one. Surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came. Tak, to się potem rozkręca, od razu powiem. Rozkręca jak koła dobrego pociągu, no to teraz proszę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Właściwie koła dobrego pociągu to są dobrze skręcone. One się nie rozkręcają, one się rozpędzają, o lepiej tak powiedzieć. Mamy dla Państwa dwa vouchery na podróż koleją za 190 zł każdy. Proszę do nas wysłać SMS na numer 73533 za 3 zł 69 groszy brutto. Czekamy do 8.30, rozwiązanie konkursu przed 9, ale proszę zajrzeć jeszcze na stronę internetową Trójki, tam też regulamin tego konkursu, żeby wszystko było jasne, o co chodzi. A chodzi o to, żeby napisać dziś, jak zmienić tę formułkę taką, proszę bileciki do kontroli. Jakby Państwo sobie życzyli, jako pasażerowie, żeby konduktor, taki miły, uprzejmy, nastrajający dobrze na cały dzień, wchodząc do przedziału, oznajmiał tę radosną wieść, że właśnie sprawdzi nasze pozwoleństwo na podróż. 73533, czekamy do 8.30. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Bileciki do kontroli. Jak to brzmi, prawda? Mogłoby się zaczynać od dziunia, ale nie, chyba nie. Lepiej tą drogą nie. Nie całego dnia, no to wiadomo, że trzeba sprawdzić cały pociąg. Dziunia, bo się pogniewamy. Zatem wróćmy jeszcze do muzyki. Pięć piosenek Nirwany wypełniło krótki, trwający raptem pięć piosenek koncert charytatywny, który 4 stycznia wspólnie dali Chris Novoselic, Dave Grohl i będący w latach 1993-94 koncertowym gitarzystą Nirwany Pat Smear. Na scenie hollywoodzkiego klubu Palladium w trakcie corocznej gali Heaven is Rock and Roll na scenie wspomogli także panów goście, wypełniający lukę po Kurcie Cobainie, Beck i San Vincent oraz córka Dave'a Grohla Violet. Wspólnie wykonali Lithium, Been a Sun, Heart-Shaped Box, The Man Who Sold the World oraz ten utwór In Bloom. Czy ktoś jest w stanie zastąpić tego pana? Don't lie.